gdy tańczę, to siedzę, ruszam oczami w rytmie. To kurwa przez ten stolik między kolumną a kiblem. Hałas nie daje myśleć, znasz patent. Chcesz ze mną pogadać, to będę dariabę. Ja lubię taniec, ten gdy podpieram ścianę. To najspokojniejsze miejsce, gdy afera w planie. Kamera ściganie, to nie dla mnie brat. Ale patrzysz, lubię, gdy ktoś na kimś rozpierdoli blat. Łap chwilę, jak żyjesz, a jak chodzi o klub, to ten, od którego czuć rap na mile. Kocham Łódź, has to be man i sposób, jaki tańczę, bez ogrywania nut. Pozwól zatańczę palcem, zegnę go w pół, wyprostuję na werbel. Szacunek b-boyom, jebać disco, follow breakdance. Nie ślizgam się jak golub, ale skoro bracie nie chcę, to patrz, jak to robią tutaj inni w tym mieście. Nie patrz mi na biodra, mała się nie gibam. Jak jesteś taka mokra, kup se antyperspirant. Po co spina, w końcu mamy luz. Jak tańczę, to tylko taniec ołowiany styl. Tańczę, to siedzę, gdy siedzę, to tańczę. Na zawsze trzymam luz i żyję z tym na zawsze. To siedzę i oddycham w rytmie. Choć nie mam uprzedzeń, nie wnikam w to dziś. Wiesz, tylko napój mi wytchnie. Nie mam baranie czasu na deptanie po stopach i łamanie obcasów. Disco nie tańczę, techno nie tańczę. Po kurwa dno, czyli ścierwo najtańsze. Nie tańczę, masz ci jeba na gangrena. Za trzy ostatnie wersy rozjebałbym DJ-a. Ile z życia zabiera ten tu, widzisz brat. To rucha nie zadwiny i hity z dedykacją. Mogła być moją matką, to obrzydliwe myślisz. Ten pieprzony kolargon stworzony przez Disney. Nie tańczę, to nie moje ryzyko. Niech wydają fortunę, playboye na silikon piona. Alkoholikom życzę zdrowego jutra, bylebyś nie zdruchał ciotki swojego kumpla. To dla każdego skunksa, co zgubił ziomek drogę. Uwaga, bo ktoś zrobił wam z dupy kogiel mogiel. No to z Bogiem nie musisz mi wybaczyć. Gdybym tańczył, bym tu nic nie zobaczył. Gdy tańczę, to siedzę, gdy siedzę, to tańczę. Na zawsze trzymam luz i żyję z tym na zawsze.